Перадача інтэрв'ю тыдня лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч. Напередадні суду над Эдуардам Пальчысам Зміцер распавядае пра сваю ініцыятыву падпісацца ў падтрымку Пальчыса. Чаму гэта важна для ўсяго грамадства? Адказвае на пытанне, колькі подпісаў ён сабраў за бел-чырвона-белы сцяг і тлумачыць, чаму ён не імкнецца ўсім спадабацца. Са Змітром Дашкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. 14 кастрычніка ў Менскім гарадскім судзе пачнецца разгляд крымінальнай справы аўтара сайту 1863 Эдуарда Пальчыса. Яго вінавацяць у распальванні варожасці па прыкмеце расы, нацыянальнай, рэлігійнай, моўнай ці іншай сацыяльнай прыналежнасці. І напярэдадні Зміцер Дашкевіч якраз прапанаваў збіраць подпісы за Эдуарда Пальчыса. 5 кропак у Менску будзе, дзе можна будзе падпісацца ў падтрымку Эдуарда Пальчыса. Зміцер, якая ёсць, можа быць, першасная вось на гэты момант, калі мы запісваем з вамі інтэрв'ю, рэакцыя грамадства, ці падпісваюцца людзі, што яны пры гэтым кажуць і наколькі яны гэта лічаць важным? Будзе ўвечары сёння максімальны час каля 5 пікетаў па зборы подпісаў. Заўтра раніцай, калі мы будзем аддаваць гэтыя подпісы адвакату, каб ён хадатайнічаў на судзе далучыць іх да матэрыялу крымінальнай справы, мы ўжо будзем ведаць, колькі там першыя подпісы. Ці лічыце вы гэтую прапанову перш за ўсё падтрымкай маральнай, ці лічыце, што яна можа аказаць уплыў і на нейкія дзеянні суду, ці ўсё-такі, як гэта традыцыйна бывае ў Беларусі, рашэнне суду ўжо загадзя вызначанае, па-вашаму? Натуральна, рашэнне суду загадзя вызначанае, але таксама нельга казаць, што ўжо так зусім ні на што не ўплывае там наша меркаванне, пазіцыі, наша праца. У мяне чаму ўзнікла гэтая ініцыятыва? Таму што калі судзілі мяне самога ў 6-м годзе, я, дарэчы, от пра гэта нядаўна даведалася. І потым судзілі іншых маладафронтаўцаў розных гарадах. Справа Пячок была ў Менску, здаецца, так я называлі журналісты, калі 5 маладафронтаўцаў судзілі. Было сабрана каля 1500 подпісаў па зваротам такім: я маладафронтавец. І быў такі пасыл да суданаў проста: вы, калі вы гэтых людзей судзіце за то, што не маладафронтаўцы, вот калі ласка, пішыце па 3000, які кажуць, я таксама маладафронтаўец. Гэтым самым дэманструецца абсурд ўсёй судовай сістэмы. Бо калі тыя злачынцы, чаму вы гэтых не судзіце, да? І пасля таго, як маладафронтаўцы пайшлі, годна вытрымалі суды, пасля вот этой такой шырокай вельмі кампаніі салідарнасці, там сотні людзей прыходзілі пад суды і праводзілі акцыі салідарнасці, это, напэўна, былі адны такія з самых шматлікіх акцыяў салідарнасці каля судовых, так бы мовіць. І вось гэты артыкул 193, ён хоць далей прысутнічае ў крымінальным кодэксе Беларусі, але ён не выкарыстоўваецца нідзе. Хаця і вот на сённяшні дзень дэ-юрэ можна было б судзіць па імі, закрываць дзясяткі, напэўна, арганізацый дэмакратычных, зарэгістраваных Мін'юстам Беларусі. І можна было б на лаву падсудных запрашаць сотні актывістаў, але гэта не робіць. Па якой прычыне? Па той прычыне, што ўсё ж такі от згрупіравалася нейкая частка грамадства і што прадстава. Тое ж самае мы можам зрабіць тут хоць часу і, напэўна, я думаю, не шмат, там будзе некалькі дзён, я так разважаю, і суд. Ну, тым не менш, от мы пад адным з артыкулаў, а менавіта 5 прычынаў, па якіх Украіна пераможа РФ, ён самы лаканічны, змяшаецца на адной старонцы А4, і пад ім людзі падпісваюцца. Яны сведчаць суду, што мы таксама вот як бы аўтары гэтага артыкула. Судзіце Эдуарда, судзіце і нас. Умоўна скажам так, паводле вядомай матрыцы, мы ўсе Эдуарды Пальчысы, да? Абсолютно. А чаму улады ўвогуле пайшлі на гэтую справу? Ну, ідзе так званая лібералізацыя, ідзе ў усялякім разе не так званае, а рэальнае паліпшэнне адносінаў з Захадам. І тут вось нечакана для многіх улады пераследуюць блогера, хаця вы справядліва заважылі, што па гэтым артыкулі можна і шмат якіх журналістаў, і, скажам, дэмакратычнай арганізацыі, што называецца, зачыняць. Я мяркую такую рамарачку сабе дазволю. Так званая ўсё-такі лібералізацыя, таму што гэта гульня. От для мяне бесспрэчна, што гэта гульня. Гэта ўжо не першы раз адбываецца вот такое падцяпленне і цыклічны гэты працэс пасля падцяплення, там закручвання зноў гаек з балтамі і гэтак далей. Калі б сапраўды адбываліся вот пэўныя такія крокі лібералізацыі, то мы б не назіралі вот гэтымі абсурднымі невытлумачальнымі працэсамі. У выпадку з Эдуардам тут яшчэ які працуе фактар. Тут працуе факт Расійскай Федэрацыі. І нават каб сапраўды адбываліся в сістэме беларускай нейкі вот структурны, это такія паляпшэнні. І то было б цяжка ў выпадку з Эдуардам перад Расіяй взяць яго і вызваліць. І было б вельмі цяжка ў беларускай сістэме, якая тут 20 гадоў з нечым адбудовала структуры расійскага свету, взяць і так дэманстратыўна перад Расіяй яго вызваліць. І, канешне, яны ўжо вымушаны, вот, хаця б нават сыходзячы з гэтага, Эдуарда ў турме трымаць. Ця я, ну, мяркую, спадзяюся, што это вельмі невыгадна яго ўжо судзіць канкрэтна. І пэўна, вот, будзе такое палавіністае рашэнне, калі на судзе чалавек прызнаецца віноўным, яму даецца нейкі такі незвязаны з пазбаўленнем волі тэрмін, і як бы з аднаго боку і віноўны асуджаны, а з другога і не ў турме сядзіць. Ці вы лічыце, што ўвага грамадскасці і нават канкрэтных там палітычных дэмакратычных партыяў да гэтай справы, ну, не такая вялікая і актыўная, як хацелася б, паколькі, ну, я бачу, пераважна вы выступаеце за ініцыятывамі, а што называецца статусныя партыі, ну, неяк не заўважна было з іх боку нейкіх дзеянняў у абарону Пальчыса. Большага так, хаця вот мы ведаем, што і Севярынец вельмі шмат высілкаў прыкладаў, і камітэты праводзіў, я ўсё ж такі думаю, тая праца, якую Павел Севярынец зрабіў, яна таксама паўплывала, што ўсё ж такі Эдуард Пальчыс прызнаны палітвязнем, і рэжыму яшчэ цяжэй вот яго судзіць, это ўсё ж такі пэўны такі рычаг міжнароднага ўціску. А так, ну, па вялікім рахунку, на жаль, зараз кожны там у сваіх справах, у сваім свеце. Ведаеце, калі на ўсё гэта звяртаць увагу, ну дык што, усе сядзець тады, мы робім працу, якую лічым варта рабіць, якую рабіць правільна, справядліва. Нехта далучаецца, дзякуе тым людзям там з розных арганізацый, хаця вот такой як бы практыкі гульня нацыянальная, якая магла бы быць, хаця, ну, калі мы кажам нават пра дэмакратычна арыентаваныя арганізацыі, яе, на жаль, няма. Апошнія тыдні вы збіраеце у Менскім пераходзе каля метро Кастрычніцкая подпісы за бел-чырвона-белы сцяг, за прызнанне ў якасці нацыянальнай каштоўнасці. Як жа праца? Многія ведаюць, што у вас фірма цесляры, але збор подпісаў за сцяг займае даволі шмат часу. Ну, я хочу сказать так, что в залежности от працовного графику пикеты, их там бывает 2, 3, 5 у вечера. Наши активисты после учебы, после працы на месяц протягивается эта кампания, она будет до 19 числа. Не каждый день я вот могу приходить за працовного загруза. Ну, я, когда обещал эту кампанию, сходил с того, что я не отрываюсь от працы, есть такие досвиды, беру 1000 подписей. І гэты пасыл, ён чым яшчэ важны ў тым, што ён адразу быў агучаны, супала амаль што са сканчэннем парламенцкай кампаніі, калі многія арганізацыі ішлі на выбары, ну, для мяне, напрыклад, незразумела, і казалі, мы ідзем таму, што няма ніякай мажлівасці камунікаваць грамадства. Вот мы дэманструем літаральна некалькі актывістаў, каля 7 чалавек больш-менш стала збірае подпісы па гораду Менску па вечарах. Мы дэманструем, калі ласка, вот ёсць эта мажлівасць камунікаваць грамадства. Прынамсі, мы сваім прыкладам сведчым, што можна працаваць, можна рабіць справу. Колькі сабрана подпісаў, як прыблізна людзі рэагавалі на гэты пікет са сцягам, і ці былі нейкія, ну, скажам, непаразуменні з міліцыяй на гэты конт? Ну, я магу сказаць за сябе. Я сабраў недзе за 1300 ўжо подпісаў. Рэакцыя, ну, становіцца, бывае, сярэднім там раз на гадзіну трапляецца нейкія неадэкваты, які крычыць, я тут за чырвона-зялёны сцяг, за рускі, там, за Расію, ще што-небудзь. Большага вельмі становча. Многія людзі, больш за той, беруць аркушы, падпісваюць, там недзе на працы, на вучобе. Ну, от у мяне, толькі у мяне, за вось гэты час каля 50 чалавек взяла падпісныя аркушы, і ўжо недзе аўтаномна самі людзі там збіраюць подпісы. Хто два прынесе подпісы, 40 подпісаў. Што датычна рэакцыі міліцыі? Яна спачатку адсутнічала 3 дні. Яны думалі, што з намі рабіць. Потым, відаць, разважыўшы, што эта ініцыятыва так трошку набірае абароты, бо сапраўды я разважаў, што я адзін буду збіраць, а ўсё ж такі на сёння там ад 2 до 7 пікетаў мы выставляем розныя дні кожны вечар. Пачалі складаць пратаколы. І на сённяшні дзень сітуацыя так выглядае. Некаторыя нашы актывісты, калі яны збіраюць без сцягоў і банэроў, а проста стаяць стэчкамі, там, стужкамі нацыянальнымі, бел-чорна-белымі, на іх пратаколы не складаюць. Ну, я ўжо асабіст стаю, дзякуючы падтрымцы правоабарончых арганізацый, якія дапамагаюць гэта выплачваць, стаю, ну, ўжо так трошку, можа быць, абнаглеўшы нават для гэтай сістэмы, абвешаны пераход сцягамі бел-чорна-белымі, банэр нацыянальны, скрынка таксама для збора сродкаў на стужкі. І вот яшчэ ў дадатак можна сказаць, што кожны вечар на пікеце ад 20 до 50 рублёў збіраецца на падтрымку гэтай кампаніі, так бы мовіць. Калі гэтая кампанія, яна відавочна знаходзіць, ну, падтрымку ранку і вітаецца большасцю, скажам, дэмакратычнага асяроддзя, то, напрыклад, вашы выказанні па некаторых іншых гарачых тэмах не заўсёды настолькі ж горача вітаецца. Новасць недавно ў беларускім сеціве, у сродках масы інфармацыі, дастаткова актыўна праходзіла дыскусія на конт забароны аборту, якую меліся наладзіць у Польшчы. Неважна, як там выніку атрымалася, але дыскусія прайшла даволі гарачая. Калі вы сустракаеце, ну, непаразуменне сваёй пазіцыі ці непрыняцце яе, які правільны шлях? Ці можа быць больш змаўчаць і наадварот яшчэ больш палымяна даказваць сваю пазіцыю? Да чаго-небудзь вас да нейкіх высноў гэтай дыскусіі прывялі? Асабіста я ў да гэтай дыскусіі скажу, я напэўна і не выказваўся, я таму, ну, што тут можна сказаць? Мне значна прасцей за многіх там палітыкаў, можа быць, грамадска-палітычных дзеячаў. Я не збіраюся нікому падабацца. Я не збіраюся ісці в прэзідэнты, там кіраваць партыямі, быць для кагосьці прыемным. Я сабе адказваю на адно пытанне, як чалавек, які імкнецца быць хрысціянінам, чытаць Біблію, што правільна і што правільна перад Божым абліччам рабіць, якую пазіцыю правільна займаць. І калі ты яе займаеш, не імкнешся там падабацца всім, ты спакойна стаіш на пэўнай пазіцыі. Біблійны чалавек, ну, не можа мець там іншага меркавання пра гей-парады, пра там аборты. Паводле Біблії гэта все рэчы недазваляльныя. Падабаецца гэта камусьці, не падабаецца, я іх не падтрымоўваю, падтрымоўваць не буду. Мы з вамі гаварылі в нашай жа перадачы інтэрв'ю тыдня год таму, і тады адзначалі, што беларускае грамадства, ну, магчыма, дайшло да нейкага ніжняга пункту ў адсутнасці палітычнай актыўнасці, жаданні за нешта змагацца, і разважалі пра тое, што можа абудзіць людзей. Праз год пасля прэзідэнцкіх выбараў ці адчуваеце вы, што нейкія штуршкі ў грамадстве адбыліся, ці па-ранейшаму ўсё-такі гэтая, ну, скажем, патэнцыйная нават актыўнасць на даволі нізкім узроўні? Паступова, з цяжкасцю, але пэўныя зрухі адбываюцца. Мы можам назіраць гэта і па нашых там акцыях, кампаніях, мерапрыемствах, якія праводзім падтрымку. Мы можам гэта назіраць па нават спартовых спаборніцтвах, калі тысячы патрыётаў здымаюць пагоню, гукаюць: верым, можам, пераможам. Той лозунг, які там 10 гадоў таму толькі маладафронтаўцы гукалі на пратэстных акцыях, цяпер ён гучыць з вуснаў тысяч на стадыёнах. Гэта натхняе, няхай гэта не такія ўжо глабальныя зрухі, але ўсё ж такі паступова мы ідзем да Беларусі, я мяркую. Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З лідарам «Маладого фронту» з Дмітром Дашкевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. А зараз восень з бардамі.